أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النمل ده بنزل سم نمبر آيات تخير راشرو برنون سم نمبر آيات بان ختم سم وربك هذا ما قبل سرداري چه مجمخ که اول نمبر قصة ذكر کرده موسى عليه الصلاة والسلام مختصرا ده جيد پارج تائد او اثبات ده حقانيت رسالت بو چې دا رسالت چې و پیغمبر علیه السلام تور کول سوی دی وحی ورته کیږي دا نو کم نه دی په خاص سوی خو هغه دی و موسی علیه السلام تم سوی دی نو دا بله قصه ده په دې باره کې چې تائید د هغې خبرې کوي چې دا رسالت په انسانانو کې راغلی دی الله تعالی نور رسولان هم رالېږلي وو داسې نه دی چې یوازې محمد علیه الصلات وسلام یې رسول دی برای ته نه من یوه دروس خو نه و اورېدلي خو دا د دوم نمبر قصه ده د سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام خو دا او بل دا تایید پکیږي چې څوک چې منکر د رسالت سره سي د هغه دپاره کمه جزا څوک چې مقر په رسالت سره سي د هغه دپاره بیا کم نعمتونه دي نو د فرعون قوم چې و هغه غرق څخه منکر د رسالت وه چې نعمان لري د مکې مشرکانو ته الله دا وښي په انجام به دې دغسې شي د سبا د قوم سبا یوه علاقه ده د هغې علاقې باچا بلقیس هغې چې پر سلیمان علیه السلام ایمان راوړي هغه د مقرینو څخه سو پر رسالت یې اقرار وکړي د هغې درجه الله څونه وربلنجې کړې نو پر محمد علیه السلام چې هم څوک ایمان راوړي رسالت یې ومني درجه بیا الله تعالی هغو نه وربلنجې کړي نو اصلا مهم دلته چې دی ګواکې دغه دواړې قصې هم د سلیمان علیه السلام هم د بلقیس ده دا دواړو جوړه دلته مهمې دي په یوه بیا هغه ثواب معلوم سی د بلقیس په دې بله به رسالت معلوم سی چې بل انسان ته هم دا د رسالت و نبوت ورکول سوی دی نو سلیمان علیه السلام داود علیه السلام دا اصلا ګواکې مقدمې دي د سبا د باچا د ذکر دپاره هغه پاچا ښځه وه هغه به هم باره راسي ولې د دوی سره یې ګفتګو راغلې ده نو اوس دا ربط چې بیان شو چې معنا دا قصه ده دپاره د تایید د رسالت لکه پخوا چې قصه تېره سوې اوس ترجمې ته ګورم الله پاک فرمایي ولقد او په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی وو آتینا په معنا د اعطینا دی موږ ورکړی وو داوود و داوود علیه السلام ته و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته چې زوی دی علما علم ورلرو کړیو منه اغه علم د نبوت د شرعي احکام او علم د پاچی د چلول ولې خو دې پاچی هم کړی د پرمځکه باندې نو دې ته علم ورکول سوی و کوم علم چې هم د شرعي احکام و علم و او هم د پاچی د چلولو د پاچی خود هم د سمو ته نه کیږي نو چې اسړی راوورځي زه پاچا کیږي نو خو چورته وای چې د خلکو پر چم باندې خو دې پنځول منځو وخت نه سي سم تقسیم ولای دا ګرد ملک چې بیا ته په لاس ارسي برابر د خلکو شخ لوازه نیول دا وځي څه وکم خدا جلا علم دی جلا استعداد په خلکو کې په چا کې نه نو دې تعالی او تعالی د استعداد امر لري ورکړي وقال او دي دوار ويل والحمد لله الذي الحمد طول سنة وسبات جدي لله الله عز وجل رضي خاص استحقاقا تغسخ حمدنا مرهم دي انسانان حمدنا وايو دي وسبات كي بل دي بل سبات كي خو استحقاقا دا طول دا چا دا پارا جي دا الله دا پارا جي دا مازي پزاهر دا جي بندا دا پارا جي ولی ته چې د بنده سنا و صفات وای نو خو د ده پر ښو صفاتو بیا وایه د ده پر ښو اخلاقو بیا وایه دغه ښه اخلاقو دا صفات خپله د چا د طرف ورکړه سوي الله ورته ته هدیه کړي دي که دا د هر چا په کسه په خپله کېدی نو خو د هر سړي خوښه ده چې د ځانه ښه سړی جوړ کړي نو چې اصلا اول ته ورکړی د الله د طرفه څخه ده نو ته که د دې انسان سنا و صفات کوې ځان دا اصلي استحقاق د هغه چا دی چې عادت یې ورکړی دي نو د دنیا څه چې سنا و صفات دي چې ډایرک الله ته ویل کېږي هغه خو دي چې دي دا چې بندگانو ته ویل کېږي دغه د بندگانو هغې هم ګرده د چا کې بېرته د الله تعالی دي حتی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد و ثنا وایه دا هم په حقیقت کې د چا هغې وایه ګواکې د الله هغې وایي خو حقداری هغه دی نو هغه د دې ټولو شیانو خالق دی متصرف یې دی نو نو وقاله دې دواړو ویل دا د وقاله تورې نو تسمیه سول داود و سلیمان دواړه یادي علیهم السلام نو دی ویل چې الحمد ټول سنا او صفات چې دی دا ثابت دی د استحقاق او د حقداري د لارې لله خاص الله ده الذي هغه الله فضل چې بهتري را کړې ده ناو مشته على كثير پر بهتير من عباده د بندگانو څه ده المؤمنين چې هغه مؤمنان بندگان الله خو مؤمنان بندگان څونه لري په حساب مشته سم سکريستره یو علاقه حساب مرو په دې ګردو مخلوقات کې وسم پر ډیره برخه مشته فضیلت را کړې دي په نبوت سره مثلا په ځینو ځینو کمالات سره د داود علیه السلام په لاس کې وسپنه څنګه نرمه او زغری به ځین جوړولې خو دا یو کمال بل نبی ته نه ورکول سوی نه بل چاته ورکول سوی د ته بېله جزه چې وسپنه ویلې کې دغه سې لکه د کوچو غرټۍ چې بیا په لاس کې سیمان یې ځین جوړول سیمان بس بیا به زغری ځین جوړول درک د مثال په تور غروبه د ده لپاره الله مسخر کړی و چې ده به تسبیح وایي د الله ذکر به کاو ګرد غروب ورسره زمزمه کاو ورسره ویل خدای په فضیلت ورکول سوی سلیمان علیه صلاتو و سلام ته څونه په فضیلت ورکول سوی چې کمرغان و کفیرانانو د اړیو په ژبه دی په یدي د اړیو سی خسته کول دا بل چاته دا کار نه ورکول سوی نو دا یو فضیلت د نبوت سره سره یو بل نور خصوصیت ورکول سوی خو دیس نو نه دی چې د دنیا پر ټول مؤمنانو دی افضل علی کثیر ذکر کی ولی خو ځینې نبیان بیا ستا د ځینو رتبه بیا در دوی لوړه ده نو دی پر اکثرو یې موږ ته فضیلت را کړی دی نو حمد پر دغه خبره وایي الذي اغه الله له رجع حمد فضل چې بهتري را کړې ده زیاتو به را کړې دي نه و مشت په درجه کې علا کثیر پر بیخ ډیر من عباده د بندگانو صدا الله المؤمنین چې اغه مؤمنان دي نو تر رسول الله علیه السلام د دې فضیلت نو سم معلومه ولي خو دې کثیر ذکر کړ تر ګرد فضیلت نه دی غوښتي پیغمبر علیه السلام افضل الرسول دي تر ټول رسولانو چې دي سردار دي دي سید دي ادا خود د سلیمان علیه السلام او د داوود علیه السلام ذکر وکړي د سلیمان علیه السلام بیان نو برپس وژدیر داوود علیه السلام فقط د مجمل ذکر کوي چې په دغه حمد د وایه او فضیلت و دې دواړو ته ورکول سوی څه اصلي هغه د شمال اصلي هغه د بل کس قصیته الا پاک مقدمه کوي چې ورته ځای پر رابینا کوي نو هغه خود سلیمان علیه السلام سره پیښه شوی ده و ورثه جانشین اسو سلیمان و سلیمان علیه السلام داود د داود علیه السلام د پار مال نو خوغه پلار چې هغه برای بیا پات ده برای چی سو جانشینوس د ورثه ترجمه مولا قاری ما په جانشین وکړه دغه وجه ده کنه د ورثه ترجمه خدا د میراث خورې سو د انبیاء علیه السلام نه یوازې د محمد علیه السلام د څه چې نبیانو چې دغه مالی میراث نه پاتیش هغه ګرد د بیت المال دی

هغه به مز یو ګرار یو کړپار یو دغه رقم بو دغه سی اواز بو د دغه ماشین څخه چې الته بیا کاوه هغه چې ټلیګراف ته ناس په داخلي ګراف ارسره نه پېدی چې ته ناس هغه سره په پېدی چې دا خبره ده دا خبره ده پر بیا سره ټول ستاپ لانی کریپ دغه رقم په نن زمانه کې نو مش چې بیا یو ټلیفونونه د موبایلونه دي دا موبایل ته چې میسج راځي که چې کدلته یو رادیو یو بل شی په هغه کې داسې ګر ګر ګر دا رقم شي دغه ګرارې څونه سره ورته دي موږ تاسو نه سره جلا کولی د موبایل ماشین سره جلا کولی چې په دغه ځای کې بی وای په دغه ځای کې کی وای دلته سین وای دلته لام وای دلته الف وای عین هغه مضمون راوباسي کنه اواز د ګر د یو رقم دی ګر ګر ګر نو خو به چې ګر د یو بی وای نو یا ګر د یو کی وای مګر د هغه اواز د ګرارې الته یو لږ کې فرق څه چې هغه د موبایل ماشین چې دی درک کولی چې دغه رقم میسج دی کدا ایس په خبره پوهیږي حتی کدا اواز میسج در تراسي وایس میسج دی ورته وای هغه چې تا تراسم دغه رقم دلته فقط غیر وسی شي غیر وسی مګر موبایل ګرد سره جلا کی هغه توري چې دغه رقم جلا کی نو دام دغه رقم د مرغه د خبر د چورچونه ګرد سره ورته دی چې غو کته چې مش ورونه شو چو چو چو چو مګر سليمان علی السلام تعالی دغه استعداد وکړي چې دغه چو د بل څه دوره کړه فرق لري دغه دغه دغه ځنیو په فهمه دی نو موږ برته خلاصې ترازم ملاقاتي چې منطق طیر وګد ته نور کول سوې فهم د منطق طیر ورکول سوی د شنو چې د موسی علی السلام خبرې خپل دا رقم یې لکه د مرغه د خپل ساده خبرې کول لکه د مش چې کو مرغه د څه استفاده کوله د مرغه د خبرې څه استفاده کړ مګر د مرغه هغه چونه اری فقط ته تعالی او تعالی د ادراک کړی بل سړی چې بار څه ورته نه پېدی چې د مرغه څه وای سليمان علی السلام په پېدی نو مش تر کول سوی او منطق فهم او درک د خبرو اطیر د مرغه او کینا خو مخ خبره وکړه و او کینا او مشترک او کرسوی د بیرته خپل یوازې ځان یادی د ضرورت څخه د پاتچهی من کل شی ان هر شی را کورسو د منطق طیر څخه به دا خبره په ځین کې مناراولې چې موسی سليمان علی السلام یوازې د چا په خبرو پیدا دی د مرغان په خبر البته په سی به راځي د میجی کیسه خو د میجی په خبر اون پیدا دی ما زه دغه الافاق یاد کړنی دی د جنور او حتی د وحش د چغالان او د ګډړو په خبرو لا پیدا دی د جنیاتو د پیرانانو په خبرو پیدا دی الله یوازې دغه ذکر کوي د حق د حسب د پاران دی چې خامخای یوازې په دغه پیدا دی په نور نه پیدا دی ولې خو هغه د میجی کیسه براسي د میجی په خبر هم دی پیدا دی اول تاله دغه نو قوت ورکړ د میجی بنوڅونه आवाज د میجی بنوڅونه خبرې په دا دغه نه پوهش کې بل چا نه وردی دغه میجی خبره وردی چې دغه رقم وای الله پاک دغه رقم ورشو چې هوا به هغه قرار خبر لا ولا تر لاسه ول په غوږو به ورته ورلر ورتلم پس یې فرمای ان به شک هاذا دغه چې دا د بشی ضرورت هم ګرځد الله را کړی د مرغانو د خبرو په هم مال را کړی دی نو دا چې دی له خامخا هو دغه نو الفقد المبين الفقد احسان دی د الله تعالی المبين ډیر واضح او ښکاره دغه نو احسان چې سړی د مرغانو په ګردو په جبه په یی ځ حیوانات په جبه په یی او په چې هم نبوت امیدانو به خیرات احسان دی چې الله کړی دی نو پس یې قصب شرازی او حشر علی سلیمان جنوده وحشر را جمع کرسوا حشر دخل ګرا ټول ول را جمع کېدل مش په پښتو کې پلانینن اشار کړی دی مجر د حفر ځای حمزه وای کني خو هېده پلانینن حشر کړی دی حشر سمن خلای ګرا ټول کړی دی یا به مونږ ګلې یا لو کې دا اس یو کار چې بو په سارا کې وسم د غره کم چې یو سړی نس تمام دا کار لپاره کافی نه برد محلیه والا څخه کومک وغوړ مشام درځو کې سبا از معاشر دي ځان به مو کړی خلګر درځي را جمع کیږ ویل وکنن پر د سبا پر ماده بیر ورځ بیا دغه اشاری دار کوي نو حشر اصلا جمواریت ویل کیږي سر را جمع کیدا سو نو حشر را جمع اسو لسلیمان سليمان عليه الصلاه والسلام در جنوده لشکر د در جمع اسو من الجن چې در لشکر د چا څخه وو دا لشکر عبارت دی من الجن د پیرانانو څخه والانس د انسانانو څخه والطیر او د مرغانو څخه دا رقم دی لکه اوس چې د مثال په تور دا ملکونه نه دي باروای دا بری پوج دی بری معنی چې پر وچه مزه که پوج دا پوجونه دلته پر مزه کړي بل بیا بحری پوج دی دا ځینې ملکونه چې دریاب کې برخه لري د بحری پوجوم لري هغه بیا که په میاشت میاشت لري په دریاب کې دی په بستا کال دوری کوته چې راځي د دریاب چټی را اخلي دوری بیا غټه غټي بیړی دی اصله په کښې دا بیا بحری پوج دی نو بل بیا په ځای پوج دی دا بیا په هوا کې ګرځي تیاری دی چې لایې دوری ولاړ سه هلته ولاړ سه دا نو په ځای او بحری او بری دا پوج لکه دا اوس چې شته په هغه وختو کې بیا د پوج دغه و د پیرانانو پوج جلاو د انسانانو پوج جلاو د مرغانو د جلاو د وحوش د نور حیوانات د جلاو و سل پرسخ چې د پوج بتلی سل پرسخ مزکه بینیول پرسخ خورا ډیره علاقه د چار په چار 25 پرسخ د انسانانو 25 پرسخ د پیرانانو 25 پرسخ د مرغانو 25 د نور چغالان و دزبریان و دوغ بلا و دوغ شیانو و نو دوغ نو غط پوچنو نو دا ده ترا جمع سو را طول بسو دا بنو چازیر اخصده که ده گرده چه برا جمع سو برا بنو هدایت ورته وکرسو چه اول جی پلانی دال روانه سی پا پسی جی پلانی دال روانه سی پسی پلانی پسی پلانی بیا بیا نپر پر مقرار کرد چه اغا مخوارات و اجدر چه بک مزدانی سی در رسی دلی شاورات بیا ولی چه پا داغا قدم در زده سنی چه در جنور کیر سی یا پات سی دا پوج با گرد منظم سر روانو لکه اغا دب حکمت از کار که تسی دیگه گای یا دی تعلیم پکی دا سی سو کتار در اولی تی چه بای واپ شده زر نه پر رواني په يپلا قدم ورني په يپلا پورته کې اداره کومه زم شي خپل سرت نه اله کړی چې یو چابک زیبل کرال زیبل چټ کړو اداره کوم دا سليمان عليه السلام تم دغه سره جمع سوچ منظم سي دغه د پر نو را جمع سو را ټول سو ل سليمان او سليمان عليه السلام ته جنود هو لشکري د چا غ عبارت وي من الجن د پیرانانو څخه ور انس د انسانانو څخه و طير د مرغانو څخه فهم يوزعون فهم نودي يوزعون سر را منع کېدله یوزعون را منع کېدله څه معنا یې د خود سری سره منع کېدله چې خپل پسر به نزغلی چې زما تخت چابک دي زه ولاکه چاته درېدای سم چې دا بل بیوای یا زه خو نو کرار کرار ځم یوزعون را منع کېدله څه معنا د پاره یې چوکاټ ته لوېدله لکه سره چې په یو شي توزیع ګاډه کې سره تقسیم کې د څه دپاره چاته خپل کار وشي چې خود سری به نه کوې ته به دغسې ته به دغسې نو د دا نظم څه تعبیر په یوزعون وکړي چې یوزعون دوی را منع کېدله خود سری ته نه پرېښه ولکه د په نظم په چوکاټ کې و دا کار یې دغه رقم و حتى نوتر دیسه درجه شده ته درجه مسوره در طول سر را منع کده ده خود سری چخونه برا ده غر کم منظم روان و مال چاری و کده مقصد سری چول گرده یواب شده پورته کیجی شول کیش پر آغا رکم چه ده بمنظم کرده و پر آغا رکم تل پاشل که دل بنا نو حتى تر دیسه درجه اذا آغا وقت اتو چه دیر آغلا علا وادی پر یو وادی و پر یو شلا و میدان النمل د میجان دادی د میجان یو ځای شلا و میدان نگر د میجتون دی میجان جی سر راو تلی پر جالا کرار دلتا چه دیر آوره سیدل نو قالت وی ویل نملتون یو میجی د نملتون د توری سخه گوری نملتون که لری ملاقای قالت پیعل مر سر مونستی وی ده دغ میجان و ده پاچا و مشره چه وی ده شزه و دلتا نملتون ویل سویدی چه یوی میجی هغه په دې وخت کې مشر د مشرتوب د جېدی د میجانو تحقیق اوس د اروپایانو کړی دی دا هر شي ته کمرېی هم ږدي دا ټول شیان دقیق دقیق څاري وایي عین دغه سې نظمه دي لکه د انسانانو ده قومونه په کښې کې دي قبیلې په کښې کې دي خو دا دی چې جنګ چندونه سره کوي دا یوه ته چې مشکل پېښ شي دا ټوله ورځو کومک ورسره کوي دغه رقم یو نظم الله دوی ته ورکړی دی د قرآن څه دا خبر او د څوارلس سوه کاله مخکې ثابته ده چې میجان نظم قومنده لري دغه دی په دې ځای کې د میجانو نظم او دا قومنده هغه هم په دې ځای کې مشره یې ښځه ده هغه امر ورته کوي چې چابک دې ځغلی غارو ته سلیمان علیه السلام رالی لشکر یې رالی در پکښې کې وبخیږي که څوک څوک داسې وایي چې برای نو سلیمان علیه السلام دونه زاري و چې میجان یې د پښو لاندې کوله دا په خپله ورته وایي برای نو خو دوی نه موږ نه وینې نو د ده خو لشکر دوی په زرو دي دار یو خپلې کومندې ته پام دي پښو ته څه پام دي را پکښې کې وبخیږي نو که داسې خبرې ته متوجه یاست د دوی نظم قرآن هغه وخت بیان کړی دی دوی اوس چې کمرې ورته کښېښولې په شپو شپو په کلو کلو یې تحقیق پر وکړي وکړي زده یې کړه چې میجان چې دا دوه په مخه سره ورسه دوی دا دوې شانګې سره دی کې دا د دې نویشه و دي دسچې سره پېژني زه د پلانې د قومندې مخه دسچې سره پېژني لکه په دا بازار کې چې پوجیان په مخه سره ورسي د دریاب پوجي و د وچې هغې سره پېژني هوایي و دا بل سره پېژني موږ خو نو ګرده پوجیان بورو موږ ته خو نه رامعلومېږي دوی ته خپل ځان کې دلته اتغمې سره لري دا میجان ټول الله دغسې نظم ورره ورکړی دي خبر هم په دغه ځای کې سره وایي چې دا دوې شانګې سره دا رقم کې بس سره پوسي دستې په دستې او سره پېژني تعارف هم دغه رقم دی نو دوی کې ډېر ادراک الله پاک کېښي دي دا دې اوس خبره رانقل کېږي قالت وی ویل چا نملتون یو میږی ول یا ایها النمل ای میجانو قومنده ور کو دمت او دخلو تش داخل سی مساکنکم و خپل کوروت الی خپل کورو غروت نه نوزی د څه لپاره لا یحتمن چې ما تو شکستمونه کې کوم تش سلیمان و سلیمان و جنوده لشکر دده